أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Mekke'nin ilk yıllarında nazil olan Tarık Suresi diye isimlendirilen Sure-i Celile'nin bize vermek istediği mesaja kısaca kulak veriyoruz. Zaten gönül verdik bu sureye, iman ettik. Dünyanın en değerli mallarından daha değerli bir şekilde o imanımızı korumaya çalışıyoruz. Bugün ise iman ettiğimiz ve korumak için her şeyimizi feda ettiğimiz bu Kur'an'ın Tarık Suresi'nin bize mesajının ne olduğuna dikkat edeceğiz, öğrenmeye çalışacağız. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ اَنَّجْمُ الثَّاقِبِ Allah Celle Celaluhu Mekke insanını o gün için, bugün topyekün dünya insanını eğitmek için gözlerini önce gökyüzüne çevirmelerini istiyor. İlk nazil olan ayetlere baktığımızda ve surelere baktığımızda Rabbimiz bizim gözlerimizi hep tabiata çeviriyor. Yeryüzüne bakmamızı, gökyüzüne bakmamızı istiyor. Yani bu dünya sınıfında biz 6 milyar insan olarak dershanede birlikte ders yapmaktayız. Gördüklerimiz, duyduklarımız, tattıklarımız, tuttuklarımız ve kokladıklarımız. Her şeyimiz bize bir şeyler öğretiyor. Biz ibretle bunlara bakmasını bilmeliyiz. Gökyüzüne yemin olsun ki, diyor Rabbim, gecenin karanlığını delip ışığını size kadar ulaştıran yıldıza da yemin olsun ki, diyor Allah Celle Celaluhu. Çağımızın bilginleri, uzay bilimiyle uğraşanları bize yıldızların uzaklığını anlatırken, insanoğlunun bulduğu rakamların yetersiz olduğunu, onun için işte 5 milyon ışık yılı, ışık yılı gibi bir kelimeyle ancak anlattıklarını görüyoruz. Yani trilyon kere trilyon kere trilyon desek söyleyecek bir rakam bulamıyoruz. Onun için ışık yılı demişler. Allah Celle Celaluhu o yıldızlar ki gecenin karanlığını delip size ulaşıyor. Ve gökyüzünde güneş gökyüzünde olması nedeniyle o da gökyüzünün yıldızıdır. Güneş gündüz doğduğu için biz ona güneş diyoruz ama bilim adamları nezdinde ay da, güneş de, yıldızlar da gökyüzünde dolaşmakta olan seyyarelerden biri. Güneşin ışığı doğuverdiğinde bakıyorsunuz ki doğduğu yerlerde karanlıktan eser kalmıyor. Karanlıklar kovuklara sığınıyor. İnlere sığınıyorlar. Kur'an'ı Allah Celle Celaluhu, Kur'an ayetlerini de yıldızlara benzetmiş, güneşe benzetmiş. Zaten güneş, ay ve yıldızlar Allah Celle Celaluhu'nun kelam sıfatından kün emriyle meydana gelmiş. Ol demiş, onlar oluvermiş. Çocukluğumuzda öğrendiğimiz Rabbimizin sıfatlarını sayarken hayat, alim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Kelam, tekvin. Kelam sıfatından kitaplarını indirmiş Rabbimiz. Hazreti Adem'e indirilen sahifeler ve Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim, İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u ve diğer sahifeleri Rabbimin kelam sıfatından. Kainat ise Rabbimizin tekvin yani yaratma sıfatındandır. İkisi de Rabbimizdendir. Güneş maddi karanlıklarımızı yok ederken, Kur'an da bizim gönül alemimizdeki kirleri, karanlıkları yok eden ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim ayetleri. Nasıl ki gecenin karanlığını yıldızlar delip gidiyor, küfrün karanlığını da Kur'an ayetleri deler ve geçer. Onun için biz insanlığın aydınlanması için aydınlanma çağının insanlarına başvurmak yerine aydınlanma çağını da yaratan, aydınlanma çağında yaşayan aydınları da yaratan, onlara akıl veren, fikir veren Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerine müracaat etmemiz gerekmektedir. O Allah Celle Celaluhu ki hepimizi görüp gözetlemekte ve de korumaktadır. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz buyuruyor. Her can taşıyanın başında koruyucusu vardır, gözetleyicisi vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Karşıdan gözümüze doğru bir çöp gelecek olsa, kipriklerimiz ve göz kapaklarımız beynimizden emir almadan kapanırmış. Bilim adamları bunu refleks hareketi olarak bize açıklıyorlar. Çünkü diyorlar beyinden emir alacak olsa o arada geçen birkaç saniye içerisinde göz zarar görebilir. Peki de refleks kanununu kim koyar? Gözümüzü koruyan o kiplik ve göz kapağımıza o refleks kanununu koyuveren kim? İşte o Allah Celle Celaluh'tür. Ördek yavrusu yumurtadan çıkınca yüzme eğitimi almadan, yüzme salonlarında bir öğreticiden yüzme eğitimi almadan yüzü veriyor. Onun suda boğulmasını engelleyen, koruyan o Allah Celle Celaluh'tür. Bizi her an gözeten ve her an bizi koruyan yine o Allah Celle Celaluh'tür. Şu anda beni şu anda dinlerken Allah Celle Celaluh sizin vücutunuzun en kılcal damarlarına kadar kanı kalbinizle pompalamaya o devam ediyor. Onun koyduğu kanunlarla biz hayatımızı devam ettiriyoruz. Onun için bu sure-i celileyi okurken in kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Her can taşıyanın koruyucusu ve de gözetleyicisi vardır diyor Allah Celle Celaluhu. O Allah'a baş kaldıranlar, hani Yasin suresinin son ayet-i kerimesinde evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin فَاِذَا هُوَ خَص۪يمٌ مُّب۪ينٌ. Ya biz onu küçücük bir su damlasından yarattık. Onu yarattık, besledik, büyüttük. O da tuttu bize, hasım oldu. Diyor Allah Celle Celaluhu. Kendinde bir güç, kuvvet geliyor bu sefer. Ben neyi, ne zaman, nasıl yapacağımı daha iyi bilirim. Allah'tan daha iyi bilirim diyenler var. فَاِذَا هُوَ خَص۪يمٌ مُّب۪ينٌ manası o. Rabbim diyor ki yaratılışına bakmaz. Biz onu bir sudan yarattık ama güç ve kuvvet verince ona, o onu kendinden bildi. Bu sefer ben Allah'tan bu işi daha iyi bilirim. Hocam böyle söyleyen yok diyorsanız, evet bu an böyle söyleyen yok ama dikkatle dinleyin bazı insanları, Batı adına Türkiye'de konuşan insanları derler ki, Kur'an'a geçit vermeyeceğiz. Kur'an'ı referans kabul edenlere de bu fırsatı tanımayacağız diyenler. Kur'an Allah kelamı. Ne demektir bu? Allah kelamına fırsat vermeyeceğiz. Ne demektir bu? Allah'ın kelamı Kur'an'dakinden bizim dediklerimiz veya emir aldığımız insanların sözleri daha faydalı, daha çağımıza uygun demeye getiriyorlar bu insanlar. Ama Rabbim de diyor ki, yahu insan yaratıldığı yere bir bakıverse, فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ İnsan neden yaratıldığına bir baksa ya. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ Annesiyle babasının göğüslerinden ve de sulbünden meydana gelmiştir, yaratılmışlardır onlar. Atılmış bir sudan yaratılmışlardır. O suda annesi ve babasının göğüslerinden ve de belinden gelen bir sudan yaratılmışlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Hani bir tabirimiz vardır, yumurtadan çıkmış da yumurtayı beğenmez derler. Hani bülbül veya tavus kuşu o güzelliğiyle bir de çıktığı yeri gösteriverseler, bak şu yumurtadan çıktıydın deseler, yumurtayı beğenmez hale geliverirmiş. İşte oy öyle kuş beyinli mi diyelim? Bir kısım insanlarımız da yaratılışına bakıverse isyankar olmayacak. Allah'a karşı başkaldırmayacak. Şu anda Allah'a baş kaldıran ve isyan ve inkar edenlerin kendilerinin hakim olduğu bir şeyleri yok. Eliyle hareket ettirdiği eli Allah Celle Celaluhu'nun kontrolünde hareket ediyor. Hani felç olmuş insanları tedavi eden doktorumuzun da kolu felç olmuş. Başkalarına fayda verirken bakmışsınız, kendi eli de titrer hale gelivermiş. Eline hakim değil. Kim? O sahanın en iyi doktoru da kendine hakim değil. Dilimiz konuşuyorsa Allah Celle Celaluhu'nun bize vermiş olduğu bir nimetle konuşuyoruz biz. Aklımız bu kelimeleri ard arda diziyorsa Allah Celle Celaluhu'nun verdiği bir akılla bu işi yapıyoruz. Derken yine Kur'an'ın ifadesiyle bir gün لِاَلَّا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا bir şey bilmez hale de geliverecek insan diyor. Buna yanları görürsünüz. Annesini tanımadığı gibi kızını tanımıyor, hanımını tanımıyor, oğlunu tanımıyor. Bu adam o bölgenin, o köyün, kasabanın, şehrin veya o devletin en akıllı adamıydı. Hafızası en kuvvetli insanıydı. Ama kendi adını, kendi evinin adresesini de bilmez hale geliveriyor. Öyleyse bilmemiz ve bilmememiz, hafızlığımızın kuvvetliliği veya zayıflığı bizim kontrolümüzün dışında. Ha biz buna katkıda bulunuruz. Yiyeceklerimize dikkat ederiz, içeceklerimize dikkat ederiz, korumaya çalışırız, o ayrı. Ama Yaradan Allah Celle Celaluhu. İnnehu ala raci'ihi leqadir. İnsanı sudan yaradan Allah, öldükten sonra onu tekrar ahirette diriltmeye kadirdir. Bu çok tekrarlanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'da çokça tekrarlanır. Niye tekrarlanır? Çünkü insanoğlunun, inkarcıların baş sorunlarından bir tanesi budur. Yangınlarda yanıp duman olan bir insan görüyor ve kendi aralarında konuşurlarken yahu bunu nasıl toplayacak Allah? Yok canım, ahiret diye bir şey yok. Mezara babasını defnetmek için gittiklerinde oradaki insanların daha önce gömülmüş insanların kemiklerini görüyorlar. Etten eser yok. Çürümüş kemikler var. Ya bunu kim diriltecek? Nasıl diriltecek? Diyerek inkarcı oluyorlar. Kur'an'da bu çokça tekrarlanır. Men yuhyil izame ve hiye ramim. Bu çürümüş kemiği kim diriltecek? Diyorlar. İnkarcıların en başta söyledikleri söz Allah'ı inkardan ziyade ahiret inkarıdır. Ahireti inkar konusunda da en önemli söyledikleri cümle bu çürümüş kemiği kim diriltecek? Veya denizde balinanın yuttuğu yok ettiğini kim diriltecek? Veya yangında yanan ve duman olup gökyüzüne gideni kim diriltecek? Batı'da hani ahirete inanmayanlar kendilerini yakma eylemine giriştiler. Ben diyorum ki bunlar ahirete imanın bir bölümünü bu dünyada yaşamaya başladılar. Kendilerini bu dünyada yakmaya başladılar. Peki yanınca bunu nereden toplayacak gibi basit mantıkla hareket ediyorlar. Halbuki Rabbim diyor ki فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ Kur'an'da bunların hepsinin cevabı var. İnsanoğlu neden yaratıldığına bir baksın. Tarık suresinin 5. ayet-i kerimesinde çok basit bir sudan yaratıldı diyor Rabbim. Ve onu anlattıktan sonra da innehu ala raci'ihi leqadir. O Allah onu tekrar diriltmeye kadirdir. Ahirette diriltmeye kadirdir. Bundan birileri çıkıp da bak efendim bu ayet-i kerimeye göre tekrar bu reenkarnasyon dediğimiz şeye delil var. Bunu diyen oldu çünkü. Allah Celle Celaluhu bütün bu bahsettiklerinin ahirette olduğuna dair Kur'an'dan açık seçik ifadeler vardır. Yorumla değil, zorlamayla değil, yani tefsircilerin zorlamasıyla değil, kıyamet gününde dirileceği, mahşerde hesap verileceği konusunda açık ifadeler vardır. Del, bil, ibare dediğimiz, ibarenin, lafzın doğrudan ifade ettiği manalar bu dirilişin ahirette olduğuna işaret etmektedir. Cağaloğlu'nda 10 yıl tefsir dersini devam ettirdim. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona her telden insana, üniversite öğretim üyelerinden terzi çırağına, sarrafından bakkalına kadar herkesin rahatlıkla gelebildiği bir salondu. 10 yılda Kur'an-ı Kerim'i, Buhari-i Şerif'i ve bir de Hanefi fıkhından Kuduri'yi orada anlatmaya çalıştım. Haftada 2 gün 1,5 saatten 3 saatte. Derse devam edenlerden bir tanesi de reenkarnasyona inanan ve onların toplantılarına katılanlardanmış. Böyle bir konudan sonra beni dersten sonra buldu. Dedi ki hocam bu konuda bilgi eksikliğin var. Nasıl dedim? Dedi ki dünyaya gelip gitmeler dünyanın çeşitli yerlerinde canlı şahitleriyle ispat edilmiş. Fransa'da biri filan, işte İngiltere'de bilmem filan isimleri var onların kitaplarında. Dedim ki nüfus çoğalıyor mu? Nüfus çoğalıyor mu? Çoğalıyor dedi. Yani bir zamanlar 3 milyarken 4 oldu, 4 milyarken 5 oldu, 5 milyarken 6 oldu. Daha önce 1 milyondu, 500 bindi, 300 bindi, 100 bindi, 50 bindi ve en son Adem ile Havva'ya inanıyor musunuz? İnanıyoruz dedi. Peki dedim. Adem öldü, çocuğu Habil'de canlandı, tekrar geldi. Sizin mantığınıza göre dünyadan nüfusun artmaması lazım. Adam öldü, akrep olarak dünyaya geldi. Akrep öldü, kadın olarak dünyaya geldi. Kadın öldü, tavus kuşu olarak dünyaya geldi. Tavus kuşu öldü, ayı olarak dünyaya geldi. Dünyadaki nüfusun artmaması gerekir. Dedim, bunu sormam lazım dedi. Sormuş ağabeylerine, o sahanın en iyilerine. Cevap şu, gökyüzünden takviye var. Uzaylılardan takviye varmış. Yani uzaylılardan geliyor. Birisi insan suretinde giriyor, insan suretinde dünyaya geliyor. Yıllar önce Karaman'da Türk Dil Bayramı kutlamalarına katılan bir adam, İstanbul'dan getirilmiş konuşmacı olarak, Adana'dan bir olayı anlatıyor. 8 yaşında bir çocuğun hanımının olduğunu, çocuklarının olduğunu anlatıyor. İstanbul'dan bir ekip gidiyorlar, çocuğu alıyorlar, o hanımın evine gidiyorlar. Hanımın beyi ölmüş. Çocuk 8 yaşında, 8 sene önce Ağustos'un 15'inde dünyaya gelmiş. Hanıma sormuşlar, beyin nerede? Beyim öldü. Ne zaman öldü? 8 yıl önceydi, Ağustos'un 15'inde öldü. Diyor ki, bakınız o adam öldüğü gün bu çocuk dünyaya gelmiş. Şimdi siz şöyle diyeceksiniz, biz niye hatırlamıyoruz diyeceksiniz. Onun cevabını da veriyor. O taze taze dünyaya geldiği için hatırlıyor. Orada dinleyicilerden bir tanesi dedi ki, soru sordu. Beyefendi, iyi bir yalan uydurmuşsunuz ama açığınız var. Burada doktor insanlarımız da var, evli insanlarımız da var. Çocuk dünyaya gelirken ruhu verilmez. Ana rahmindeyken, 120 günlükken, 4 aylıkken verilir. Yani bu adam öldüğünde bu çocuk 4-5 aylık ruhu vardı. Bu çocuğun ruhu onun ruhu değil. Bunu araştırmamız lazım efendim, dedi, konuyu bitirdi. Fakat dikkat edin, ondan sonra çok satan gazetelerde aynı olay tekrarlanır. Aynı şekilde bir zaman malzeme verilmiş, bunu gündeme getirdiklerinde bu olayı tekrarlayıp duruyorlar. Ağustos'un 15'inde o ölmüş, Ağustos'un 15'inde de bu çocuk dünyaya gelmiş diye. Yalan üzerine bir fikir bina edilemez. Bir tarafından açık verir. Hani 40 tane küpü üst üste koysanız, alttan bir küpü çekiverseniz, galiba Yunus Emre'ninkindi, seyreylesen gümbürtüyü diye biter. 40 tane yalanı üst üste koyacaksınız, doğru diye insanlara yutturmaya çalışacaksınız ama bir yerinden birini çekiverdiniz mi seyreylesen gümbürtüyü. Gümbürtüye gidiyorlar böylece. Allah Celle Celaluhu hepimizi tekrar ister yangında ölsün, ister denizde boğulsun, isterse toprağa gömülsün. Toprakta ot olsun, otu koyun yesin, et olsun. Hiç önemli değil. Allah Celle Celaluhu diriltir. İnsanoğlu bile televizyon vericisiyle dünyanın bir tarafında havaya insanın görüntüsünü, sesini ve rengini veriyor. Dünyanın öbür tarafında düğmeye basmakla havadaki bu ses, renk ve görüntüyü gösteriveriyor. Ölümlü insan bunu yaparsa, insanı yaradan Allah Celle Celaluhu bizi niye toplayamasın? Zaten bizim toplanışımız o inkar ettiğimiz şeyi yalanlıyor. Yani inkar ettiğimiz şey nasıl Allah diriltecek? Peki seni nereden meydana getirdi şu anda beni ve seni? Dünyanın her tarafından topladı Allah Celle Celaluhu. O gün Rabbimin huzurunda tekrar dirileceğiz. Yevme tübile serair ve sırların hepsi ortaya çıkacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. İçimiz dış olacaktır o zaman. Hani röntgen filmiyle içimizi doktorlarımız bize gösteriveriyorlar ya, hele hele onlar daha iyi görüyorlar. İçimizde birçok kötülüklerimizi saklayabiliriz. Adam müşrik olarak yaşar, ha içinde ama dışında da mümin olarak insanları kandırabilir. Hani Kur'an-ı Kerim'de Münafikun suresinde ve diğer surelerde müminleri kandırabilirler. Görüntüleriyle insanları aldatabilirler. Müslümanlardan daha fazla ibadet yapar olabilirler. Hani bir şiirimize de konu olmuş. Hacı ölünce koltuğunun altından haçı çıktı. Adam Hristiyan olarak yaşamış iç dünyasında. Dış dünyasında da hacı olarak yaşamış. koltuğunun altından haçı çıkan hacı insan olur mu? Olabilir. Ama ahirette yevme tübles serair. İşçiler patronun yemeğini yemiş diyor Şehzade Şirazi Gülistanı'nda. Zenci bir işçi varmış. Diğerler demişler ki ağaya bu yedi demişler senin yemeğini. Ağa o zenciyi dövecek. Zenci demiş ki ağaya efendim ben yemedim bunlar yedi desem sen bunlara inanacaksın bunlar fazla. Ama bir teklifim var. Bizi boğazımıza kadar sıcak su içirt bize. Sonra da atına bin, kırbacı eline al, yetişebildiğin yerde bize vur. Bunu yapmış patron. Adamlar, affedersiniz, kusmaya başlamışlar. İşleri dolu ve koşmuşlar. Kusmaya başlayınca da kimin yediği kustuğundan ortaya çıkıvermiş. Rabbimiz ki bizi güzel yaratmış. İçimizdeki kötülükleri dışarıya sızdırmama özelliğini de bize lütfetmiş. Yediklerimizin dışa kokmama, düşündüklerimizin dışarıyı rahatsız etmeme özelliğini bize vermiş. Bunlar nimettir. Yoksa oğlun baba hakkında, babanın oğul hakkında veya komşunun komşu hakkında düşündükleri görülür halde olsaydı. Düşündüğümüz yukarıda yazı halinde karşı tarafa görülseydi insan olarak yaşayamazdık biz. Rabbim içimizde karnımızda taşıdığımızın kokusunu dışarıya vermeyecek de şekilde güzel yaratmış. Altında kan var ama üstünde öyle bir deri cilt vermiş ki insanı insana sevdiriyor. Öylesine güzel, harika yaradan Allah Celle Celaluhu bize diyor ki, bakınız, bu dünyada sakladım. İçinizin pisliğini dışarıda göstermedim. Ama ahirette görülecektir. Öyleyse içinizi de temiz tutunuz. Yevme tübles serair. Fema lehu min kuvvetin velâ nâsır. Orada hiç kimsenin Allah'a karşı bir gücü olmayacak, yardımcısı da olmayacaktır. Herkes baş başa kalacaktır. Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi diyor Rabbim. Kişi anasından, babasından, eşinden ve kardeşlerinden ve arkadaşlarından bile kaçacak. Herkes kendi derdiyle dertlenmiş olacak. Ves-semâi zâti'r-râci'i vel-ârdı zâti's-sâdî'i innehu le-kavlun fasıl. Gökyüzü dönüp durmakta olan gökyüzüne çatlayıp içinden çiçekler çıkaran bu yeryüzüne yemin olsun ki bu Kur'an bu hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. Fema ve ma huve bil hezil. Şaka değil. Kur'an şaka değildir. Hak ile batılı ayırt eden bir sözdür bu diyor. Bize iyi öğretiyor ama kötüyü de öğretiyor. Sakının ondan diye. Cehenneme götürecek o pisliklerden uzak kalmamızı istemektedir. İnnehum yekîdûne keyden. O kafirler kendilerince tuzak kurmaktadırlar. Ama Rabbim diyor ki benim de onlara karşı bir tuzağım vardır. Onların tuzağını boşa çıkaracak tuzaklarım vardır. Femehhilil kafirine emhilhum rüveyda. Onlara bir mühlet tanı, bir zaman tanı. Geçici bir zaman sonra onların işi bitirilecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, tarih boyunca hani bazı ana hatlarıyla 8 defa Haçlı seferleri deniriz. Ana hatlarıyla 8 yoksa çok fazla. 9.sunu başlatmışlar. 8'inde ne yapmışlar ki? 8 defa Haçlı seferlerinin her yapılışında batıya İslam'ın taşınmasına yardımcı olmuşlar. Yani tuzak kuruyorlar, tuzakları kendi başlarına geçiyor. Aynı şekilde dokuzuncusunda da bu tuzak onların kendi başına geçecek İslam'ın yayılmasını engelleyemeyeceklerdir. Dinlediniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.